Z boku, z boku, z boku. Naprawdę nie wiem, co widzisz, gdy na mnie patrzysz. Z boku, z boku, z boku. Nie wiem, co myślisz, nie wiem, czy coś dla mnie znaczysz. Z boku, z boku, z boku. Naprawdę nie wiem, co myśleć, gdy na to patrzę. Z boku, z boku, z boku. Jestem pewien, że na pewno jest inaczej. Patrzysz z boku, pewnie widzisz we mnie sukces. Niektórzy pewnie myślą, że mam szóstkę. Tak to wygląda z boku, ocena jest zgodna. Widok z okna, z bloku prostuje obraz. Jednak zamiast tego lepiej czytać prasę. Tam napiszą, co zrobił i powiedział Jacek. Znam jednego redaktora, który wkłada w to serce. Siema Omar, powiedz coś, a ja to przekręcę. To życie zapierdala jak super ekspres. A z boku widać tylko nieistotne kwestie. Bo nie znasz mnie i pewnie nigdy nie poznasz. Te zwrotki na płytach zależą tylko od nas. To nasze słowa, bo to nasze życie w końcu. Prawdziwy owal, nie szukaj go w burkowcu. To jak nabywać płyty z ruskiego tira. Niby kawałki te same, lecz tu tylko pirat. Z boku, z boku, z boku. Naprawdę nie wiem, co widzisz, gdy na mnie patrzysz. Z boku, z boku, z boku. Nie wiem, co myślisz, nie wiem, czy coś dla mnie znaczysz. Z boku, z boku, z boku. Naprawdę nie wiem, co myśleć, gdy na to patrzę. Z boku, z boku, z boku. Jestem pewien, że na pewno jest inaczej. Czasem komuś mówię, nie mam kasy na to. Ktoś odpowiada spoko, przyjdzie z wypłatą. Mówię spoko, ale tylko kiedy masz już etat. A on na to, że raczej nie mogę narzekać. Pewnie, bo gdy wpływa, to nawet konkret. Ale czujesz się niepewnie w kolejny wolny piątek. Telefon milczy i chudnie portfel. Ty masz stabilny etat i odwołany koncert. Z boku możesz nie dostrzegać faktów. Nie bez powodu, wielu nie przeżyje z rapu. Ci mądrzejsi wpłacą jakiś hajs na fundusz. A prawilni MC będą robić true school. Trzeba wybrać. Z boku wybór może być prosty. Życie trzeba wygrać, bo nie ma innej opcji. Nie mogę przegrać, ten wariant jest obcy. Bo życie to wyprawa w poszukiwaniu forsy. Z boku, z boku, z boku. Naprawdę nie wiem, co widzisz, gdy na mnie patrzysz. Z boku, z boku, z boku. Nie wiem, co myślisz, nie wiem, czy coś dla mnie znaczysz. Z boku, z boku, z boku. Naprawdę nie wiem, co myśleć, gdy na to patrzę. Z boku, z boku, z boku. Jestem pewien, że na pewno jest inaczej. Z boku.